piękna, ciepła, często house'owa płyta nasączona zarówno talentem autorów, jak i zaproszonych gości, bo pojawia się na przykład tak Hemingway, Rosalie, ale też Who Made Who. W trójce Cats and Dogs, czyli Wojciech Tarańczuk, Grzegorz Dymiańczuk. Po nagraniu Last Song for Berlin proponuję jeszcze jedno, zatytułowane Wave. Biscuit out the way, stop trying to wear my way. Biscuit out my way, stop trying to wear my way. Hey, biscuit out my face, hey, start trying to wear my way. Hey, biscuit out the way, hey, stop trying to wear my way. Hey, stop trying to wear my way, stop trying to wear my way. Hey, start trying to wear my way, hey, start trying to wear my way. Yeah, don't talk in my face. You don't wanna catch this fame, yeah. I'm not tryna play no games, yeah. In my own road, I'm staying, yeah. Bitch, get out the way, yeah. Start tryna ride my way, hey. Start tryna ride my way, hey. Please get out my face, yeah. Please get out my face, huh. Start tryna ride my way, yeah. Start tryna ride my way, yeah. Please get out the way, yeah. Start tryna ride my way. A wcześniej Last Song for Berlin. To dwa z 15 utworów, które znajdą Państwo na płycie Friendship duetu Cats and Dogs. I tak trochę na zasadzie dźwiękowych skojarzeń i pewnej, dosyć mam wrażenie, podobnej energii napatoczył się ten pan. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Troïka.

skrzydła. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Dokończcie. Strzelajcie! Mordujcie! Trójka. Program trzeci. Anagram Morgana.